امسالم سازم دل و تما خواستم سازم سلبک و امسالم سازم دل و تما خواستم سازم کاش که دام بهار بوم همیشه همیشه همیشه مال و بار بوم همیشه مال و بار بوم کاش که دام پاییز بوم که نو دستش دهی زبوم کاش که دام پاییز بوم که نو دستش دهی زبوم چزه چزه دیدن اکمو چزه چزه دیدن اکمو میمو کس عزیز بوم میمو کس عزیز بوم نه نو داریم نه پوشنی نه گو گوزی دوشنی نه نو داریم نه پوشنی نه گو گوزی دوشنی نون کراسی زیر قلو زرد پلو نار بوه نون کراسی زیر قلو زرد پلو نار بوه زرد پلو نار بوه زرد پلو نار بوه هم نو داریم هم پوشنی هم گو گوزی دوشنی هم نو داریم هم پوشنی هم گو گوزی دوشنی کاش که زیتری شبوه شاید گنم دره بوه کاش که زیتری شبوه شاید گنم دره بوه نون قرصا جبوه نون قرصا جبوه نه نو داریم نه پوشنی نه گو گوزی دوشنی نه نو داریم نه پوشنی نه گو گوزی دوشنی سلبکو امسالم ساتم دل و تما کاسم ساتم کاش که دام بهار بوم کاش که دام بهار بوم همیشه همیشه همیشه مال و بار بوم همیشه مال و بار بوم هم نداریم هم بوشنیم هم گو بوزیم